بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Şeyhul İslam ve Müslümin Muhammed İbni Abdülvehhab İbni Süleyman İbni Ali'nin Selafetel Usul ve Edilletuha, üç esas ve bu üç esasın delilleriyle ilgili kaleme almış olduğu risalesini, kitabını okumaya, müdarese etmeye devam ediyoruz. Dedik ki bu kitap çok değerli bir kitap, önemli bir kitap, öneme haiz bir kitap. Bunun sebebini de şu şekilde açıklamıştık. İlk olarak kitabın müellifi kitaba değer verilmesini gerektiriyor. Çünkü hayatını buna adamış. Yaşamış olduğu bölgelerde, topraklarda bu konuyla ilgili, tevhidle ilgili kulların kulluğa ibadetten çıkarılıp yalnızca Allah'a ibadete yöneltilmesiyle alakalı çaba sarf etmiş olduğundan dolayı kitap ayrı bir öneme haiz. Bununla birlikte diğer farklı bir önemi kitabın işlediği konu. Bu kitap isminden de görüleceği üzere üç esas ve bunun delilleri. Tabii de insan bu hayatta, dünya hayatında amel ettiği, işlediği, ektiği şeylerin karşılığını göreceği, görmeye başlayacağı yer olan, o andan itibaren artık nereye gideceğini bileceği o kabir hayatında kişinin karşılaşacağı üç önemli soru. Kitap bu konuyu işlemekte. İşlemiş olduğu konu çok önemli olduğu için tabii ki imtihan, Rabbin kim, dinin ne, peygamberin kim adlı o üç soruyu işlediğinden dolayı da kitabın önemi yine dediğimiz gibi ayrı bir öneme sahip. Daha fazla bir önem arz ediyor. Geçen haftalardan değindiğimiz ve ezbere olarak dinlemiş olduğumuz konuları çok kısa bir şekilde tekrarlayacağız. İlk olarak dedik ki arkadaşlar, her Müslümanın ve Müslüman erkek ve bayan Müslümanın bilmesi gereken dört mesele vardı. Bunu ilk hafta işlemiştik. İlk hafta ise bilmemiz gereken çok önemli üç mesele olduğunu arz ettik, söyledik. Dikkat ederseniz konunun özüne, konunun içine henüz girmiş değiliz. Şeyh bugünden itibaren, müellif yazar bugünden itibaren ne yapacak? Kitabın konusu olan üç esas, o üç soruya girecek. İki haftadan bu yana, yaklaşık olarak üç haftadan bu yana biz müellifin yolunu izleyerek ne yaptık? Bir sunuş, bir girizgah yaptık. Ve geçen hafta dedik ki her Müslümanın bilmesi gereken üç önemli mesele var. Neydi bunlar arkadaşlar? Birincisi, evet Tekay. Evet. Allah bizi yarattı ve ne yaptı bize? Rızık verdi. Bizi başıboş bırakmadı. İlk bilmemiz gereken husus bu arkadaşlar. Allah Teala bizleri yarattı. Bize rızık verdi. Bizi başıboş, kendi kafamıza göre gidip dolaşacak bir dünyaya göndermedi. Böyle bir seçeneğimiz yok. Bilakis ne yaptı Kadir? Bizlere Resuller gönderdi. Resuller, elçiler gönderdi. Kim bu Resul'e itaat ederse ne yapar? Cennete girer. Kim de isyan ederse ateşe girer. İlk öğreneceğim esas mesele bu. İkinci öğrenmemiz gereken mesele neydi Üstad Burhan? Allah'a şirk koşmamak, bu bir yakın bir melek veya bir peygamber dahil olsa Biz Allah Teala ifadesiyle en Allah la yarda, Allah Teala ne yapmaz? Kendisine ortak koşulmadan razı olmaz. Bundan hoşlanmaz. Yani Allah Teala bizi başı boş bırakmadı. Bize peygamberler gönderdi, elçiler gönderdi. Ve ikinci esas Allah Teala bize ne yapmaz? Ortak koşmasından, bizim ona ortak koşmamız, şerikler koşmamızdan razı olup hoşlanmaz. Bunu da öğrendikten sonra üçüncü esas neydi? Üçüncü bilmemiz gereken husus neydi Hasan? Hatırlıyor musun? Kim bu Resul'e itaat ederse, evet, Allah dillerse ona artık bir şeyler haram olur. Ne o haram olan şey? Allah'a düşmanlık eden, Resulüne düşmanlık edenlere artık o kişinin sevgi beslemesi caiz değildir. Ona haram olmuştur. Kısaca bu üç meseleyi bugün tekrarlamış olduk. Geçen hafta onu tafsiliyle, ayrıntılarıyla işlemiştik. Bu haftaki konumuz arkadaşlar, Allah-u Teala'nın bütün peygamberleri kendisiyle gönderdiği o İslam dininin tarifi. Biz buna ne diyoruz? Hanif diyoruz. Ne demek haniflik? Haniflik, ki bu isimden, Kur'an-ı Kerim'de isimlenen kim var? İbrahim Aleyhisselam var. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam hakkında Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ sana ey Muhammed, sana vahyettik اَنِتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا sana neyi vahyettik? Hanif olan İbrahim'in dinine uymanı vahyettik ey Muhammed. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ki İbrahim Aleyhisselam ne değildi? Müşrik değildi. Peki nedir arkadaşlar haniflik? Hanif kelimesi arkadaşlar sapan demek. Sapan. Neyden sapan? Meyleden. Doğru yoldan mı? Hayır. Şirkten. Şirkten yüzünü çeviren demek. Nereye doğru çeviren? Tevhide. Allah-u Teala'yı birlemeye. Yalnızca ona kulluk etmeye çeviren manasında kullanılıyor. İşte bugün buna değineceğiz. Önce Hollanda'daki arkadaşlardan, sonra da Türkiye'deki arkadaşlardan, buradaki arkadaşlardan birer kişi dinleyelim. Ondan sonra dersimizi seyretmeye başlayalım. Evet, selamun aleyküm. Oradaki arkadaşlar duyuyorlar mı? Kapalı mı yıkılsam? Duyuyorlar mı? Kime dinliyoruz onları? Mikrofonu yiyelim mi? Mikrofonu ses. Çünkü dinliyoruz da. Sesimiz geliyor mu? Onların mikrofonunda var. Evet. Öncelikle buradan dinleyelim o zaman. Kim okuyacak bizi arkadaşlar bugün? Bunu kapatalım istersen. Sağ direkt vuruyor mu o? Vuruyor. Şuraya ama oturamıyorsun değil mi? Çok sıcak olacak ama yani biraz sonra tercih ederiz. Şunu 24'e al. 25 al. Geri dur bir yer. Sağ bir orayı tutayım. Duydun. Evet. Aldın mı? Evet. Aldın mı? Aldın mı? Biz biraz sonra gene açalım. Şunu şey yapalım. Yani. Tamam. Bridge. Hala şundan ayrılıyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan kim dinletiyor bize? Evet. Kim var dinleten? Evet. Başla. İ'lem. Erşedek Allah'u ta'ati ennel hanifiyyete millete İbrahim. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين ولذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون وحده وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو الدعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإذا قيل لك من أصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأصول الأول معرفة الرب الأصل الأول أصل الأول تمام فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي لَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعَمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين كل من سوى الله أعلم وأنا واحد من ذلك أعلم فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السماوات السبع والأرضون والأراضون والأراضون والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون لقوله تعالى إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ورب هو معبود. Tamam. Evet. Ses geliyor mu oradan? Evet arkadaşlar sesiniz gelmiyor. Tam zamanında bozuldu. Evet. Tamam onları inşallah ezberlemiş kabul ediyoruz. Oradan bir kişi Aleykümselam ve Rahmetullah. Mesulullah İsmail. Evet şimdi metnin bir tercümesini dinleyelim. Ondan sonra şerh etmeye başlayalım arkadaşlar. Bil ki Allah seni itaatine irşad etti. Muhakkak ki Hanifiye yani dedikleri Hazreti İbrahim Aleyhisselam dinidir. Bu da kulluğu yalnızca Allah'a kulluk ibadet etmendir. Allah aynı şeyi bütün insanlara emretmiş. Onları da bu gaye için yaratmıştır. Bunun için Allah Teala şöyle buyurmuştur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zariyat billahı. Burada ancak bana kulluk etsinler demek beni ibadette birleşsinler. Bu da Allah'ın en büyük emridir. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet ediniz, ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Nisa suresi 36. Tevhid Allah'ı ibadette görmemektir. Nehyedilen şeylerin en büyüğü de şirktir. O da Allah'la birlikte başkasına dua etmektir. Eğer insanın üzerine farz olan üç ana meseleyi bilmesi nedir diye sorulursa kulun Rabbini, Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı ve İslam dinini bilmesi denir. Birinci kaide kulun Rabbini bilmesi bil ki Rabbin kimdir denirse de ki Rabbim beni ve bütün alemi yoktan var eden yaratıkların yegane sahibi bütün yaratıklarını nimetiyle besleyen Allah'tır. O benim Rabbimdir. Ondan başka Rab da tanımıyorum. Buna delil ise Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha 2. Allah'tan başka her şey mahluktur. Ben de bu mahluklardan biriyim. Ve eğer Rabbini ne ile bildin denirse ayetleriyle, yarattıklarıyla cevabını ver. Çünkü gece, gündüz, güneş, ay hep Rabbimin ayetlerindendir. Allah'ın varlığını ve birliğini ispat eden başka bir delil ise 7 kat gök ve 7 kat yer ve içinde bulunan her şey mahlukatındandır. Allah Teala şöyle buyurur. Demin ayatihi leylu ve nehâru ve şemsu vel kameru la tesbudu lişşemsi ve la lil kameru vesbudu lillâhi lezî halakahunna in kuntum iyyâhu ta'budun. Gece ile gündüz, güneş ile ay Allah'ın varlığının belgelerindendir, ayetlerindendir. Güneşe de aya da secde etmeyin. Fakat gerçekten Allah'a ibadet ediyorsanız yalnız ona secde edin. Fussilat 37. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel ardı fi sitte eyyamin summa istawa alal arşi yughşil leylen nehara yatlubuhu hasifan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Rabbimiz şüphesiz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arş üzerinde istiva eden, geceyi onu süratle takip eden gündüz ile örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. Bilesiniz yaratma ona mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir? Araf 24. Rab ibadet edilen yani mabud Allah Celle Celaluhu bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. يَا اِيُّهَا النَّاسِ يَعْبُدُونَ رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey insanlar, sizler ve sizden öncesileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Belki böylece korunmuş olursunuz. O Rab ki sizin için yeryüzünü bir döşek, göğü de bir çatı yaptı. Gökten su indirdi. O su ile rızık olmak üzere meyveler çıkardı. O halde biliyorken Allah'a ortak koşmayın. Bakara suresi 21-22. Kübbesler İbni Kesir, Allah ona rahmet etsin, ibadete müstahak olan ancak bu eşyayı yoktan yaratandır demiştir. Evet arkadaşlar. Dediğimiz gibi buraya kadar olan müellifin zikretmiş olduğu konular, bahisler, ondan sonra zikredeceği konuya, ki kitabın konusu olan, ana konusu olan üç esas dediğimiz konuya bir hazırlıktı, bir sunuştu, bir girişti. Bizler de bu girişi yaptık. Bugün diyor ki müellif rahimahullah, İ'lem erşedekallah. Bil ki, daha önce de zikrettik. Yani bilmek kişinin bir şeyi bulunmuş olduğu hakikati üzerine, gerçek üzerine doğru bir şekilde bilmesi. Şüphesiz, şeksiz, zannetmeden bilmesi. Yani buna bilmek deniyor. Hiçbir zaman zan ne olmaz? Bilmek olmaz. Şüphe, bilmek olmaz. Cehalet, bilmek olmaz. Bilmek nedir? Bir şeyi hakikati üzerine gerçek olduğu şekli halinde bilmek, kavramak. Tüm yönleriyle kavramak. İşte şeyhin, müellifin bizden istediği bu. Bil. Burada bizden bilmemizi isteyen istediği nokta tevhid. Yani tevhidi böyle bir roman okur gibi, bir köşe yazısı okur gibi değil. Yakini olarak, ilmel yakin olarak, hakkal yakin olarak, aynel yakin olarak öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle öğrenmemizin farz olduğu meseleler. Daha önceki derslerde bahis konusu olmuştu. Kişinin üzerine düşen farz-ı ayın dediğimiz her kişinin tek tek bilmesi gereken bazı meseleler var ki, zira müellif de zaten kitaplarında ne yapıyor? Genel manada kitaplarında bunları işliyor ki her mümin bu kitabı okuduğu zaman, eline alan her kimse okuyup öğrendiği zaman, bunları ilmettiği zaman, bildiği zaman üzerinden bu cehalet ne yapsın? Kalksın. Alimler diyorlar ki kişi hayatında bir defa bunları öğrenirse, mesela la ilahe illallah'ın manası, bunu hayatında bir defa öğrenir, tatbik eder, uygularsa artık onun üzerinden o sorumluluk ne yapmış olur? Kalkmış olur. Ama bir insan hayatının hiçbir aşamasında, hiçbir döneminde la ilahe illallah söylemiş olmasına rağmen, tekrarlamış olmasına rağmen bunun manasını bilmeden söylediyse, bunun hangi manaya geldiğini hiç kafasından geçirmediyse, kalbiyle bunun hangi manaya geldiğine itikad etmediyse, bunun neler gerektirdiğini hiçbir zaman düşünüp kabul etmedi, yani düşünüp bilmediyse, bunun la ilahe illallah söylemesinin ona hiçbir faydası olmak, onun üzerindeki farziyeti, yükümlülüğü ne yapmak? Kaldırmak. İşte dikkat edin, çok önemli bir kitap bu bakımdan. Bize yani başka ilimlerin fer'i alanlarını öğretebilirdi. Ama önce neden başlıyor? Tevhidden başlıyor. Tamam mı? Kişinin, Müslüman olan bir kişinin bilmesi gereken, farz olan, üzerine sorumluluk bilmesi gereken, sorumlu olduğu şey bu mesele. Önce Rabbini tanıyacak. İlahını tanıyacak. Peygamberini tanıyacak. Dinini tanıyacak. Bunları hayatında gerçekleştirirse zaten vefat edip öldüğünde, kabre girdiğinde ona sorulduğunda bunlara ne yapacak? Zaten cevap verecek. Ama dünyada Rabbim Allah demiş. Dinim İslam demiş. Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Bunların ne manaya geldiğini öğrenmemiş, bilmetmemiş, bilmemiş. Gereğince amel etmemiş. Bu adam kabire girdiği zaman hadiste ne diyor? Mümin olan kul ne yapacak? Diyecek ki bu sorulara karşı cevap verecek. Ne diyecek ki? Rabbi Allah, Rabbim Allah, dini İslam, dinim İslam. Muhammed deneyim, peygamberim. Bu şekilde cevap verecek mümin. Aleyhisselatü vesselam böyle diyor. Ama diyor, şaşkın olan adam, münafık olan adam ne diyecek? La edri, bilmiyorum. Semi'tun nas, insanları duydum, şöyle diyorlar, ben de şöyle diyordum. Yani insanları duyuyor, bir şeyler dinlediğini biliyor. Ama bunların ne manaya geldiğini yapmamış, öğrenmemiş. Halbuki diyorlar ki bu hadisten, yani bu adam diyor, semi'tun nas yekulun, insanların şöyle dediğini duydum. Yani insanların şöyle dediğini, böyle dediğini duyman demek ki yeterli değil. Yani bu konularda taklit etmek, mukallit olmak insana az kurtarmaz. Bu konularda ne olacaksın? İlim üzerine olacaksın. Bileceksin yani. İşte bana öğrettiler, kulağıma fısıldadılar. Küçükten beri söylediler, onları söylüyoruz. O gelenekte büyüdük değil bu konularda. Evet, dinin belli konuları var ki sen o konuda caizsen bilmediğinden dolayı bilene sorarsın. Bilen kişiye sorarsın. O sana söyler, sen de onun söylediğiyle amel edebilirsin. Bilen kişinin. Ama bu konularda öyle bir şansın yok. Allah'ı tanıma konusunda, dinini tanıma konusunda, peygamberin tanıma konusunda taklit yok. Allah muhafaza, sonra kabire girdiğin zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi insanları şöyle derken duydum, şimdi bilmiyorum dersin. Böyle dersen de ne olur? Başka rivayetlerine geldiği kafana demir bir topuzla vurulur ve o topuz sana öyle bir acı verir ki insanlar ve cinler hariç senin bütün çığlığını her şey mahluk duyar. İşte i'lem, bil. Bil ki Ersedeke Allahu li ta'atihi Aleyhisselam. Allah seni taatine yönlendirsin. Aleyhisselam. Allah seni ona itaat etmeye müsait olsun arkadaşlar. Biter. Allah seni Aleyhisselam. Allah seni kendisine itaat etmeye hidayet kılsın, muvaffak eylesin. Doğru yolu göstersin. İrşad kelimesi arkadaşlar, irşad etsin. Allah seni irşad etsin kelimesi. Aynı hidayet gibidir diyor Ali. Hidayet kaça ayrılır arkadaşlar? Hidayet ikiye ayrılır. Birisi yol gösterme hidayeti. Yani insanlara yol gösterirsin. Hidayet bu dersin. Hidayet yolu, doğru yol bu. Yani insanlara bunu yaptığın zaman ne yapmış olursun? Hidayeti göstermiş olursun. Dersin ki namaz kılmak. Yani bütün peygamberler bu hidayeti gerçekleştirmek için göndermişlerdir. Allah Teala ne diyor? İnneke letehdi ila sıratin mustakim. Sen doğru yoluna baksın, gösterirsin. Hidayeti gösterir. Ama hidayete erdirebilir misin? İnneke la tehdi men ahbet. Sevdiğini hidayete dahi erdiremez. Hidayeti gösterebilirsin ama hidayete erdiremezsin. O ilk hidayete ne diyoruz? Yol gösterme hidayeti. Yol gösterir, anlatır. Bütün peygamberler bu amaç için gönderilmişler. Hidayetin ikinci kısmı var. Tevfik. Kişiyi hidayete muvaffak kılmak, hidayet etmek. Bunu kim yapar sadece? Allah Teala yapar. Yani ben bir hoca vardı, şöyle derdi. Çok dikkatimi çekerdi, beni etkilerdi. Diyor ki, adamın ömrü geçiyor. 100 yıl yaşamış, 80 yıl yaşamış, 70 yıl yaşamış. Allah'tan bir haber, yaratıcısından bir haber, uzakta, ona isyan ederek yaşamış. Ve bu adam arkadaşlar hayatında bir kere dahi şunu dememiş. Rabbi gfirli. Ne demek Rabbi gfirli? Ey Allah'ım beni bağışla. Düşünebiliyor musun? Allah Teala yani seni nereye atmış bırakmış. Seni hidayetten ne kadar uzak tutmuş. Hidayete erdirmemiş ki sana bunu söylemeyi dahi nasip etmemiş. Düşünebiliyor musunuz? Ziyanı, zararı, hüsranı. Bir ömür geçmiş, bir kere bile adam sırrı dememiş. Neden dememiş? Çünkü Allah Teala ona hidayet etmemiş. Şimdi şeyh diyor ki burada, ey okuyucu, ey kitabı açıp okuyan adam, ey kelle okuyucu, eylem, sana dua ediyor. Erkek ve kemali taati. Seni Allah Teala ne yapsın? Taatine, itaatine, ona ibadete yönlendirsin. Seni bu konuda sana hidayet versin. O ilk manada söylemiyor. Çünkü zaten o ilk manada yol gösterme, hidayeti gösterme ne olmuş? Gerçekleşmiş. Peygamberler gelmiş, kitaplar gelmiş, onu anlatan alimler gelmiş. Hidayet açık. Bu da doğru yol. اَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُهُ diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu benim dost doğru yolumdur ona. Hidayeti gösterme işi tamam. Müellifi kastettiğine Allah senin kalbine ne yapsın? Hidayet soksun. Sana hidayet etsin. Seni yani taatine yönlendirsin. Yani dua çok önemli. Dedim ki geçen derslerimizde yani kitabın müellifi o kadar merhametli ki, o kadar sana acıyor, o kadar senin durumunu düşünüyor ki kitabını öğretmeden önce, sana bilgi vermeden önce sana ne diyor? Dua ediyor. Allah seni hidayetine erdirsin. Seni kendine itaat eden kullarından eylesin. Şunu bil. Nedir o bilmen gereken? Ennel hanifiyete millet İbrahim. İbrahim'in dini olan haniflik. Ne demek hanif? Hanefilik değil. Haniflik. Şirkten sapmak, şirkten uzaklaşmak, şirkten yüz çevirmek. Allah Teala biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler onun soyundan geliyor değil mi? İbrahim Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler onun soyundan gelmekte. Allah Teala ne diyor? İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim kâne ummeten kâniten lillah. İbrahim neydi? Tek başına bir ümmetti. Bunun manası ne? Ümmetti. Yani imamdı, önderdi, bir örnekti. Hanifen. Ve o neydi? Hanif. Ne demek hanif? Şirkten yüz çevirmiş. Şirkten uzaklaşmış. Allah'a ortak koşmaktan uzaklaşmıştı. Hanifen. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve şirk koşanlardan, Allah'a ortak koşanlardan değildi. İbrahim Aleyhisselam'ın geçen dersteki kıssasını, babasıyla olan ve akrabalarıyla olan kıssasını söyledik. Ne dediler? İbrahim ve ona iman edenler inna buraun minkum ve mimma ta'budun. Bizler siz zaten Allah'a ortak koşmuş olduğunuz, ibadet etmiş olduğunuz şeylerden uzağız, beriyiz. İşte ondan dolayı Allah Teala bakın İbrahim Aleyhisselam'ı örnek veriyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam'a bile örnek vermiş onu. Niye? Çünkü hanif olduğu için. Hanif. Ne demek hanif? Şirkten yüz çeviren. Şirkten yüz çevirmiş olan. İşte şeyh de bunu anlatıyor bize. Diyor ki Allah-u Teala ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ Ey Muhammed sana sonra vahyettik. Sana vahyettik ki اَنِسْتَبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا İbrahim'in dinine hanif olan dinine ne yap? İttiba et. Tabi ol. Ona uy dedik. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. O ne değildi? Müşriklerden değildi. Sonra bakın İbrahim Aleyhisselam kavmine ne diyor? Ve iz kâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi inneni bera'un. İbrahim kavmine şöyle dedi. İbrahim kavmine ve babasına şöyle dedi. İnneni bera'un mimma ta'budun. Ben sizlerin taptıklarınızdan Allah'tan gayrı ibadet ettiklerinizden neyim? Beriyim. Ne demek beriyim? Zavun. İllellezî fekarani. Ancak beni yaratan silahım hariç. Yani ondan beri değilim. Ancak beri olduğum, uzak olduğum şeyler neler? Sizlerin taptığınız, ibadet ettiğiniz, ibadetin farklı farklı türlerini yapmış olduğunuz aracılarınız. Sonra Allah Teala devamında buyuruyor ki bu ayetin. İşte İbrahim'in söylediği bu söz var ya. İnneni bera'un mimma ta'budun. Önce ne var arkadaşlar? Teferri etme var. Yani uzak olduğunu söyleme var. Ben beriyim kardeşim. Ondan sonra bahsediyorsun. Kimden beri değilim? Kime mensubum? İbadetimi kime yaparım? İllellezî fatarani. Beni yaratana. Çünkü o beni yaratmışsa, beni yoktan var etmişse, ancak senin ibadetime layık olan da, ibadetini yalnız yapacağım da, odur. Yani, küçük, basit bir mesele mi? Seni yoktan var etmiş, sana rızık vermiş, nimet vermiş, ve ibadeti hak edecek olan odur değil mi? Onun dışında, kalkıp elini bir türbeye gittin açtın, birisinden medet umdun, ne yaptın arkadaşlar? Seni yoktan var eden ilahına, yaratıcına, şirk koştun, ortak koştun. İşte İbrahim Aleyhisselam bunu söylüyor kavmine. Çünkü kavmi ne yapıyor? Putlara ibadet ediyor, putlara tapıyor. Diyor ki ondan sonra ayetin devamında Allah Teala ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akdihi. İbrahim bu sözünü kendinden sonra gelen nesline ne yaptı? Devam ede gelen bir söz olarak bıraktı bu sözünü. Yani şirk-i tevhidi. Bu söz İbrahim'in soyundan ilk zeminden. Bütün peygamberler İbrahim'den sonra kendi soyundan, nesebinden gelmiş. Ve Allah Teala diyor ki işte İbrahim'in bu sözü biz sizden beriyiz. İbadet ettiklerimizden beriyiz sözünü Allah Teala hemen bir sonraki ayette diyor ki ve cealaha kelimeten bakiyeten fi akibihi. Soyuna devam eden bir kelime olarak bıraktı bunu. Leallehum yerciun. Niye bunu yaptı? Leallehum yerciun. Umulur ki o insanlar ne yapar? Bundan dönerler. Allah'tan gayrı başka şeylere ibadet etmekten, onlara ibadetin herhangi bir türünü sunmaktan, etmekten dönerler. Umulur ki ama döndü mü onlar? Dönmedi. Niye dönmedi? Daha önceki derslerimizde de söyledik. Onlara habire gelip, bir peygamber gelip şöyle diyor. Diyor ki, ey kavmim, yeri ve göğü kim yarattı? Ayı ve güneşi hizmetinize kim sundu? Ne diyor onlar? Allah sundu. Değil mi? Yani bu Kur'an-ı Kerim'de bu ayeti ne dedik? Ve le in sa'altahum men halaka semavati vel ard. Aleykümselam. Söyleyin şöyle. Ve le in sa'altahum men halaka semavati vel ard. Onlara sorarsan, kimlere sorarsan? Mekkeli müşriklere, senin döneminde yaşamış Mekkeli müşriklere sorarsan. Men halaka semavati vel ard. Yeri ve göğü kim yarattı? Ve sahhara şemse vel kamar. Ayı ve güneşi emrine amade etti. Sizin hizmetinize sundu. Kim yapar bunları? Ey Ebu Cehil, ey müşrik insanlar. Nedir onlar? Le'kulunnallah. Allah derler. Onlar derler bu soruya? Allah derler. Yine diğer ayette kul men yerzukukum mine semai vel ard. Muhammed onlara de. Ne de? Ne sor? Men yerzukukum mine semai vel ard. Semadan, gökten ve yerden size rızık veren kimdir diye onlara sor. Başka ne sor? Emmen yemliku sem'a vel absar. Kulaklara ve gözlere sahip olan, malik olan kimdir diye sor. Başka? Emmen yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran kimdir diye sor. Bak bu kadar soru sor. Onlar ne der hepsi? Le yekulûnallah. Ne derler? Allah'tır derler. Yani bu soruların cevabını hep doğru derler. Ama ne yapmış bu insanlar? İbrahim'in söylemiş olduğu, ben sizlerin taptıklarınızdan biriyim demiş olduğu ve kendi soyuna kalabileceği, devam ede gelecek olan miras bıraktığı çiğnemişler. Allah-u Teala'ya ne yapmışlar? İnkar etmemişler yaratıcılığını. Yerden gökten rızık vericiliğini, ölüden diriden ölü çıkaracağını. Bunları inkar etmemişler. O var. İnkar ettikleri şey ne? Bizler ibadetimizi ne yaparız? Allah'la birlikte başkalarına da yaparız. Kurban keseriz. Sadaka ederiz. Dualarda bulunuruz. Ve buna benzer ibadetin tüm çeşitlerini Allah'a yakınlaştırsınlar diye yaparız. Yani amaç ve gaye ne? Allah'a yakınlaştırsınlar. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi haniflik bu demek değil. Haniflik. Ne demek haniflik? Bu anlattığımız müşriklerin düşmüş olduğu şirkten yüz çevirmek. Mail olmak, meyletmek. Başını çevirmek, vücudunu, kalbini, her şeyini çevirmek. Selefek çekmek. İşte şeyh de diyor ki biliyor musun diyor, şunu bil. Milleti İbrahim dediğimiz haniflik dini nedir? O en ta'budallah. Allah'a ibadet etmendir. Muhlisan. Asıl halis muhlis. Ne demek halis muhlis? Hiçbir şeyi karıştırmadan, hiçbir şeyi içine katmadan, bulaştırmadan. Şimdi bugün benim var Türkiye'de insanlar demiyor ki bu adam çok ihlaslı. Ama adama bakıyorsun ki başı sıkıştığı zaman diyor ki Yediş Abdülkadir Geylani. İhlas anne diyor ki böyle insanın kalbinin temiz olması, sessiz sakin olması, yolda yürürken kimseye çatmaması değil mi? İhlas bu değil arkadaşlar. İhlas bu vardır. Mesela bala halis derler. Ne demek halis bal? Saf, katıksız bal. İnsanın tevhidi, imanı ne zaman halis olur? Ona şirk koşmadın. Yoksa sakin, sessiz, kimseye dokunmayan, iyilik kraliçesi derler ya böyle. Sağda solda böyle herkesin yüzüne gülümseyen, papatyalar çekmeye dağıtan değil. Yani bu adam başı sıkıştığı zaman yetiş Kadir Geylani diyorsa, yetiş Hamza diyorsa, bu adamın balı ne arkadaşlar? Tahsil bile değil. Yani bu ne yapmış? Şekerle şeyi karıştırmış, reçel yapmışlar. O. Ama bizim memlekette bu adama ne deniyor? Ya o adam çok ihlaslı maşallah. Yani. İhlasına hayranız. Yani. Halbuki adam gırtlağına kadar şirke batmış. Neden batmış? Çünkü bilmiyor. Şirkin ne olduğunu bilmiyor, tevhidin ne olduğunu bilmiyor. İşte diyor ki müellif, İbrahim'in dini olan haliflik nedir? En ta'budallaha muhlisen lehuddin. Dini yalnızca ona halis kılarak. Ne demek halis kılarak? Yalnızca ona yaparak ibadet etmen Allah'a. Ve bizalike işte zaten bunu da Allah-u Teala emretti. Emara cemiyen nas. İnsanlara bunu emretti Allah-u Teala. İnsanlara emrettiği bu. Sadece insanlara mı? Hayır. Cinlere de. Ve halakahum leha. Ve Allah-u Teala insanları bunun için yarattı. Bu gaye için yarattı. Hedef insanların yaratılma gayesi ne arkadaşlar? Ne diyor Allah-u Teala? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَالَ تَعَالَى Müellif diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri hiçbir gaye için yaratmadım. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ Sen ayetin devamında ne diyor? Ben onlardan ne istemiyorum? Rızık istemiyorum. Yani benim onlardan bir rızık endişem diyorum sana. Yani insanın yaratılış gayesi ne? İbadet etmiş. Bazı insanlar bu gayeyi ne yapabilir? İbadet etmeyerek çiğneyebilir. Bu onun hürriyetine kalmış, özgürlüğüne kalmış. Allah onu özgür bırakmış. Ama senin yaratılış, dünyaya gönderilmiş gayen yalnızca ve yalnızca Allah'a ibadet etme. Hürsün, özgürsün. Dünyada Allah'a da söyleyebilirsin. Bu özgürlüğün de var. Yani bu şu manada. Allah sana bu şeyi vermiş, iradeyi vermiş. Ama bu dünyanın sonunda kabre girdiğin zaman sonunda bir neyi var? Bedeli var. Karşılığı var. Ödeyeceğin bir karşılığı, bedeli var. Ahmak olan insan, aklı başında olmayan insan ne yapar? Bu dünyadaki kısa hayatı, ahiretteki ebedi hayatı tercih eder ve dünyada Allah'a isyan eder. Ama akıllı olan, kârın peşinde koşan insan şu fani olan kısa bir dünyayı yani terk edip, şu manada terk edip Allah-u Teala'ya bu dünyada kul olarak ona itaat ederek, gayesinin peşinde koşarak ebedi saadetini kazanmaya çalışır. Diyor ki ayette İllâ liyabudûn ancak bana ibadet etsinler diye yarattı. Ne demek ancak bana ibadet etsinler? İbn-i Abbas diyor ki ancak beni birlesinler diye yarattı. Liyuvahhidûn beni birlemek. Ya Allah Teala hem bana ibadet edin hem de başkalarına ibadet edin. Bunu istemiyor. Böyle bir şey yok. Yani Mekkeli müşrikler bunu yapıyordu. Mekkeli müşriklerin yaşamış olduğu topluma baktığınız zaman onlarda bir din islik, dinsizlik yok. Allah'a ibadet vardı. Değil mi? Yaratıcı olarak kabul ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Allah'ı kabul ediyorlardı. Ama bütün bunlara rağmen sorun problemlerdeydi. Allah'ı birlemiyorlardı ibadette. Yani yalnızca ibadeti ona yapmıyorlar. Problem bu olunca onların hayır ve hasanatı olarak kabul edilebilecek Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmeleri, aracı olarak koyduklarının yalnızca Allah'a ulaşmak için aracı koydukları gibi böyle iyilik gibi gözüken şeylerin hiçbiri onlara fayda vermedi. Ne gibi? Bir adam görüyorsun namaz kılıyor. Allahu Ekber huşu içinde okuyor. İlk rekatta Bakara, ikinci rekatta Ali İmran. Secdede o kadar kalıyor, rükûda o kadar kalıyor ama adamın abdesti yok. Şimdi bu namaz ne oldu? Bu namazı kılan adam bir maşallah ne ihlas. Ne kadar güzel namaz kıldı diyebilir miyiz? Diyemez. Çünkü namazın esası olan şey yok. Ne o? Abdest. Şimdi adam cübbeyi giymiş, sarığı takmış, 99 bir cinlik tespih taşıyor. Allah Allah diyor, Subhanallah diyor ama adam bakıyorsun ki başı sıkışmış, şundan bundan medet umuyor. Ona buna yöneliyor. Tevekkül ediyor. Korkuyor. Allah'tan korktuğu gibi ondan korkuyor. Şeyhinin her an ve her zaman onu gördüğüne, etkileceğine inanıyor. Bu adamın yaptığı ibadetler aynı biraz önce vermiş olduğumuz örnek gibi öyle güzel namaz kılan adamın örneğine benzer. Yani o ibadetlerin hiçbir değeri yoktur. Çünkü neden? Allah Teala ne yaptı? Şirk koştu. Allah Teala ne buyuruyor? İnna Allahe la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah Teala kendisi ortak koşulmayı bağışlamaz, affetmez. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Bunun dışındakileri affeder. Peygamberine hitap şöyle buyuruyor. Le in eşrakte ey Muhammed, şayet Allah'a ortak koşarsan le yahbatanne ameluk, amelin boşa gider. Büyük şirk. Yani şu yok. Tamam, iyilikleri var, güzellikleri var, hasenatı var. Bunun yanında da ne var? Şirk dediğin o şey var. Ondan dolayı bu şirkin cezasını görür ama ondan sonra o iyiliklerin karşılığını alır diye bir şey yok. Şirk aynı biraz önce vermiş olduğumuz örnek gibi abdestsiz namaz kılmaya benzer. Abdestsizlik nasıl o namazı tamamen iptal ediyorsa, hiçbir değer bırakmıyorsa, imana giren o şirk o imanı ne yapar? Getirir. Delil Kur'an ayeti. Le in eşrakte şayet Allah'a ortak koşarsan ve yahbatanne ameluk, amelin biter. Sıfır olur. Yine devamında diyor ki ve tekunenne minel hasirin. Ve sen ne olursun? Hüsrana uğrayanlardan olursun. İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, geçen haftaki söylemiş olduğumuz hadisle Ebu Hureyre'den rivayet. Kim diyor bir amel işler, o amelinde benimle birlikte başkasını bana ortak koşarsa ben ne yaparım diyor Allah Teala? Onu ve amelini boşa bırakırım. Yani hem sahibini bırakıyor hem de amelini terk ediyor. Ona ihtiyacı yok. Ben diyor el agne şirake an şirk. Şirk koşulan, kendisine ortak koşulanlar arasında şirkten en uzak olan, ona ihtiyacı olmayan benim. Kim bir amel işler, bir ibadet işler, onu da benimle birlikte başkasına ortak koşarsa onu ve şirk koştuğu şeyi ne yaparım? Terk eder, bırakırım. O yüzden Allah-u Teala'nın yaratılmış olduğu, bizi yaratmış olduğu gaye olan onu birleme gayesini ne yapmalı insan? Önce ilim etmeli, öğrenmeli. Öğrendikten sonra da amel etmeli. اَعْزَمُ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ التَّوْحِيدِ Allah-u Teala'nın emrettiği emirler arasında en yücesi, en değerlisi nedir arkadaşlar? Tevhid. Değil mi? Yani Allah-u Teala'nın emirleri, Allah-u Teala'nın sözü, kelamı aslında birdir. Yani şöyle denir. Söyleyen bakımından birdir. Yani söyleyen Allah olduğu için onun değeri birdir. Ancak işlediği konular bakımından nedir arkadaşlar? Farklılık arz eder. Yani Allah-u Teala'nın tevhidle, kendisinden bahsettiği ayetlerle Allah-u Teala'nın abdest ve namazla ilgili bahsettiği ayetler aynı mıdır? Değildir. Elbette kendisinden bahsettiği. İnsanın yaratılış gayesi olan tevhidle ilgili ayetler elbette ki onu bakımından diğer ayetlere göre nedir? Daha üstündür. İnsan için de bu böyledir değil mi? Yani burada insanın konuştuğu bir konu vardır. Çok önemli bir konu. Konuştuğu konuya göre herkes kulaklarını ne yapar? Ha, ne diyor acaba değil mi? Ama burada yani bahsetse şu anda işte yani dışarıda yağmur yağıyor, ırmaklar akıyor. Yani işte, bu konuyla bu konu ne değildir? Aynı değildir. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği en büyük emir nedir? Tevhiddir. Ki yasakladığı en büyük yasak, en üstün yasak nedir? Şirktir. Şirktir. Diyor ki وَهُوَ اِفْرَادُ اللّٰهِ بِالْعِبَادَةِ Nedir tevhid? Tevhidin manası nedir arkadaşlar? اِفْرَادُ اللّٰهِ Allah-u Teala'yı ne yapmak? Birlemek. Neyle? بِالْعِبَادَةِ İbadeti birlemek. Ne demek ibadetle birlemek? İbadeti yalnızca ona yapmak. Bu bir tevhid arkadaşlar. Biz çoğu derslerimizde bunu ısrarla üzerine basarak işledik. Hatırlarsınız. Tevhidin üç kısma ayrıldığını söyledik. Bu üç kısma ayrılmasının delili olarak da işte alimlerin ne yapmaları? İstikra dedik buna. Ne demek istikra? Gözden geçirme. Bütün ayetleri, bütün hadisleri baktıkları zaman tevhid dediğimiz insanın Rabbine karşı inanması gereken o inanışın üçe ayrıldığını söyledik. Bunların ilki ne dedik? Tevhid, rububiyye. Rububiyet tevhidi. Ne demek? Allah-u Teala'nın Rab olduğuna inanmak. Yani Allah-u Teala'nın yaratıcı, rızık verici, her şeyin maliki olduğunu, işleri evirip çeviren, çekip çeviren, dünyayı yöneten, geceyi gündüzü, biraz sonra ayetler gelecek, peşin peşine koyan, ardı arda koyan, değil mi? Bunların hepsinin yalnızca kim olduğuna inanmak? Allah olduğuna inanmak. Buna ne diyoruz biz? Rububiyet, Rab. Allah-u Teala Rab'tır. Peki, yalnızca buna inanmak yeterli mi? Yani bir insan dese ki, tamam kardeşim, anlattın, biz de iman ettik, Allah yaratıcımızdır, bırak seni, tamam ben bundan sonra cennete gireceğim dese, doğru mudur bu? Siz sana ne deriz hemen, doğru gitme. Sağında sen, sağ durum 0-0. Ne demek 0-0? Yani Mekkeli müşriklerin inandığı şeye inanıyorsun. Onlar da buna inanıyor. Yani ya, yaratıcı kim dendiği zaman Allah diyorlardı, Rab diyorlardı. Yeri göğüs çeviren kim? Müşriktir kim? O Allah diyorlardı. Ölüden diri, diriden ölüyü kim çıkartır? Allah'ın. Yani sen şu anda onlarla bu itikatta nesin? Aynısın. Yani onlar bu itikatlarıyla paçalarını kurtaramadılar değil mi? Peygamberden paçalarını kurtarabildiler mi? Kurtaramadılar. Demediler kardeşim. Tamam bak ortak noktamız bu. Peygamber ne yaptı? Onları ne dedi? Hayır. La ilahe illallah diyecektiniz. Ne demek la ilahe illallah? Deminden de açıkladığımız gibi. Haniflik demek. İbrahim'in dini demek. Yani Sırat'ı, Menat'ı, Uzla'yı, Kabe'nin içinde bulunan o Allah'a sizi ulaştırdığını zannettiğiniz aracıları hayatınızdan çıkarın. Yani bizlerle sizlerin sorunu ne? Müslümanlarla Muhammed bin Abdullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Cehil arasındaki sorun ne? Allah'a ortak koşulan, Allah'la birlikte Allah'a ibadet eder gibi ibadetlerin sarf edildiği, yönlendirildiği şeylerin hayattan çıkarılıp inkar edilmesi. Bu aracı olarak konulan, Allah'a ulaştırdığı zannedilen şeylerin ne olduğu önemli değil bizler için. İster bu melek olsun, ister peygamber olsun, değil mi? İster salih evliya bir kul olsun. Yani araya konulan Meryem oğlu İsa da olabilir. Araya konulan Cebrail de olabilir. Araya konulan veli kullardan bir evliya da olabilir. Ama bunların hiçbiri sonucu değiştirmez. Oraya koyduğun andan itibaren ne olmuş olursun sen? Amellerini taşa sokmuş olursun. Maalesef bugün insanların anlayamadığı konu da bu. İşin tehlikesi insanlara öğretilmediği için, ateşten kaçarcasına insanların bu tehlikeli şeyden kaçması gerektiği öğretilmediği için, yani adamlara bakıyorsun ya, yani la ilahe illallah manasını öğrenmiyorum hiçbir. Şirkin tehlikesini öğrenmemiş iki. Bakıyorum mesela ben böyle toplumda hani insanlar öyle haberlerde şurada burada da duyuyorlar. Mesela adam kesmiş birisini veya adam torunuyla zina etmiş, kızıyla zina etmiş, bir şeyler yapmış. Ya bunu söyler söylemez Allah Allah, subhanallah ya, bu kadar da şerefsizlik olur mu? Bu kadar da yani namussuzluk olur mu? Hemen böyle yorumlar yapılıyor değil mi? Veya işte görüyorsun mesela adam mesela içki almış, bir şey almış. Geçen pikniğe gitmiştik. Birisi, bir arkadaşım çocuğum piknikte oynarken o dikkatimi çekti. Böyle bir birisi içmiş, atmış bir bira kutusunu. Çocuk elini aldı, böyle sallamaya başladı. İçinden sular çıkmaya başladı. Herkes çocuğa şey yaptı. Dur dedi, dur sakın. Üzerimiz uçacak, dur falan. Böyle bir korku var ki. Neden? Çünkü küçükten beri onlara ne yapılmış? Yani içki, necistir, alkoldür yani. Üzerine değerse işte namaz kılamazsın. Necistir falan çıkar. Yıkaman lazım. Aman dur. Ne var herkes arkadaşlar böyle bir teyakkuz hali var, tepki var. Niye? Çünkü küçükten beri insanlara doğru olan öğretmiş bu. Ama bakıyorsun git Allah'ın yanında onunla birlikte başkalarına şefaat etmek. Şefaat ya Resulallah diye böyle bağıra bağıra söyleyenler mi dersin? Yetiş ya Abdülkadir Geylani'ler diyenler mi dersin? Yetiş ya Hamza diyenler mi dersin? Türbenin başına gidip al sana göbek ver bana göbek diyenler mi dersin? Çocuğum üniversite sınavına girecek, onun kazanmasını nasip et diyenler mi dersin? Bunları kulaklarımızla duymamıza rağmen hiç böyle bir şey duymuyoruz değil mi? Allah Allah. Nasıl olur falan. Hiç kimse de böyle bir tepki yok. Neden yok? Çünkü yani bu yani bunlar Allah'ın evliya kulları. Bunları Allah'ın araya ne yapabiliriz? Aracı koyabiliriz. Yani bu din, ya din budur zaten yani böyle değil mi? Biz atalarımızdan babalarımızdan böyle gördük. Ama küçükten itibaren la ilahe illallah'ın manası bize doğru şekilde anlatılmış olsaydı, onun manasını doğru öğrenmiş olsaydı, şirkin ne kadar büyük bir tehlikeli bir şey olduğunu, amelleri sıfıra çıkaracağını, boşa çıkaracağını bilmiş olsaydık, inanın o içki şişesini sallayan çocuğa göstermiş olduğumuz tepkinin 10 katını gösterdik. Ne var ki yani? İçki üzerine gelmiş, alkol, bira sıçramış, eve gidersin ne yaparsın onu? Çıkarsın, değiştirirsin. Değil mi? Şehit, düştüğün zaman artık bir daha ne yapamıyorsun? Yani kurtaramıyorsun. İnnallâhâ lâ yâkfîrân yûşâkâ bihî şeyhân. Allah kendisi ortak koşulmasını affetmez. Ey Muhammed, sahip Allah'a ortak koşarsan amelin boşa gider. Ya bu kadar tehlikeli bir olay. Affı yok yani. Affı yok. Ama buna rağmen herkesin şeyki, durumu yerinde. Yani adam bakıyorsun böyle, Eyüp Sultan'da oturmuş imam, hoca. İnsanları görüyor, orada kurbanlar getiriliyor, kurbanlar kesiliyor, medetler umuluyor, yardımlar talep ediliyor. Evlenemeyenler koca arıyor, tamam mı? Yalnızca Allah'a yöneltilmesi gereken bu dualar, bu şeylerle aracılar kullanarak şirke düşülüyor ama kimsenin sılı kıpırdamıyor. Ya bırakın bu sözleri söylemeyi, bu sözlere sebep olabilecek şeylere bu din ne yapmış? Duvar örmüş, engel olmuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki لَا تُصَلُّوا اِلَى الْكُبُورِ kabirlere doğru namaz kılmayın. Yani senin niyetin, sen muvahhid bir adam olsan bile, tevhidi çok iyi öğrenmiş bir adam olsan bile, La ilahe illallah'ın manasını, onun şartlarını, rükünlerini çok iyi öğrenmiş bir adam olsan, akidene %100 güvenen bir adam olsan bile, hatta sahabe bile, onlara dahi ya peygambere dahi şu caiz değildir. Kabire doğru yönelip ne yapmak? Kabire doğru namaz kılmak. Ya sen diyorsun sen muvahhidim. Tevhidi çok iyi biliyorum. Kabire doğru namaz kılmak beni etkilemez. Bu hadis yani bu yasak kalbinde şu olanlarla ilgilidir diyebiliyor musun? Diyemiyorsun. Çünkü din ona duvar örmüş. Diyor ki kabirlere doğru namaz kılmayın. Niye? Yani bırakın medet ummayı, yardım talep etmeyi, al sana göbek ver bana bebek demeyi. Salih bir niyetle, güzel bir niyetle böyle kabire doğru namaz kılman bu dinde haram. Bu dinde haram. Niye haram? Çünkü seni ne yapacak? Bu ileride şirke götürecek. Ve a'zamu ma neha anhu diyor ki müellif Allah-u Teala'nın nehyettiği, yasakları, alıkoyduğu, sakının, uzaklaşın dediği en büyük buyruğu da nedir? Şirk. Çünkü bakın hiçbir günaha şunu demiyor Allah-u Teala İnnallâhe la yâfiru en yeşfüke bihi şeyhen. Allah-u Teala şirk kendisi ortak koşulmayı affetmez diyor. Ama bunun gibi, bunun dışında affetmiyorum dediği başka bir şey yok. Onun dışında günahların hepsi onun meşiyetine, iradesine kalmış. Affeder. Nedir arkadaşlar? Şirk diyor ki müellif ve huve da'vetu gayrihi da'vetu gayrihi ma'ahu. Allah'la birlikte başkasına ne yapmak? Dua mı etmek, ibadet mi etmek? Şöyle arkadaşlar. Metinde diyor ki وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ onunla birlikte başkasına dua etmek diyor ama bundan dua etmek lafız olarak ama manası ne? İbadet. İbadet. Niye? Geçen hafta bunu ne yaptık? Açıkladık. Dua kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Nedir o Hasan? Lisanı ile insanın diliyle dua etmesi bir de lisanı haliyle, durumuyla dua etmesi. Biz bunlara ne diyoruz? Arapça isimleri neydi bunların? Birincisi duaul mes'ele, isteme duası. Diğeri de dua'ul ibade, ibadet duası. Bunları da bu şekilde ne yapın? Öğrenin. Biliyorsunuz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Lokman Aleyhisselam çocuğuna tavsiye ederken ne diyor? Ya gulam la tuşrik illah. Ey evlat, ey çocuğum, ey delikanlı, ne yapma? La tuşrik billah. Allah'a şirk koşma. Peygamber oğluna diyor. Yani bugün biz insanlara diyoruz bunu yazıyoruz. Kardeşim siz de herkesi müşrik yaptınız yani. Yani Kur'an-ı Kerim'de peygamber oğluna demiş. Sonra devamında diyor ki inne şirke le zulmun azim. Zira şirk en büyük nedir? Zulüm. Yani insanın torunuyla zina etmesinden de annesiyle zina etmesinden de bakın çok örnek verelim ki daha iyi anlaşılır. Bunlar evet iğrenç. Ağza alınmayacak. Belki de böyle toplumlarda hiç söylenmeyecek örnekler ama bazı şeyler zıttıyla bilinir. Bazı şeyler zıttıyla bilinir. Çocuk sorar sıcak ne baba? Yani soğuk değil. Değil mi? İşte biz de bunu anlatabilmek için, alimler bunu anlatmak için böyle diyorlar. Yani insanın annesiyle ilişkiye girmesi kadar iğrenç bir şey var mı? Var arkadaşlar. Ondan daha iğrenç bir şey var. Ne o? Şirk. Yani şirkle insanın annesinin ilişkiye girmesi yan yana konulduğu zaman Allah'a kadar fark var. Niye biliyor musunuz? Çünkü şirki Allah-u Teala kesinlikle ne yapmıyor? Affetmiyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a soruluyor hadis-i şerifte. Hadis-i Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Eczüz zembi azam. Silahların en büyüğü. Nedir ey Allah'ın Resulü? Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam en tec'ale lillahi nidden ve huve halakaşe. Seni yaratmış olmasına rağmen, seni yaratanın Allah olduğunu bilmene rağmen ne yapman? Allah'a eş, ortak koşman. Mekke'li müşriklerin yaptığı gibi. Yani adamlar biliyorlar Allah'ın yaratıcı olduğunu ama ona rağmen hala ona ortaklar ve eşler koşmuşlar. Yani ortak ve eş koşmaktan neyin kastedildiğini artık anlamış durumdasınız. Hiçbir insan Allah'la birlikte bir yaratıcı vardır. Hiçbir insan Allah'la birlikte yağmur yaratan bir Rab vardır demiyor. Hani duyuyoruz bazen. Cübbeli Ahmet sohbetinde diyor. Ya bu adamlar şirk şirk şirk şirk şirk şirk. Sabah akşam bundan bahsediyorlar. Kardeşim bizi ne zaman duymuşlar biz Allah'la birlikte yaratıcı vardır diyoruz. Ya bu adamın cehaletini gösteriyor. Gafletini gösteriyor. Ya kardeşim sen bir demezsin. Ebu Cehil bile dememiş zaten. Yani bunda bir sorun yok. Sorun Ebu Cehil'in düştüğü o sorun. Ne o? Başını sıkıştığı zaman kabirlerden yardım isteyin sorunu. Yani onları müşrik yapan Allah'la birlikte başka bir yaratıcı vardır inanışı hiçbir zaman olmamış. Onlar bu konuda sağlam, merak etme. Ama bakıyorsun adam kitabına yazmış, diyor ki hadis var. Hadis ne diyor? Başını sıkıştığı zaman, işlerinizde hayreti düştüğünüz zaman kabirlerden yardım isteyin. Kabirlerden yardım isteyin. Yani işte bu sorun bu. Adamı şirk yapan bu. Hala kavrayamamış neden insanın şirke düşeceğini. Ne zaman insanın müşrik olacağını. Niye kavrayamamış? Çünkü o zannediyor ki Ebu Cehil gibi Mekke müşrikleri ne yapıyorlardı? Yeri ve göğü yaratan Allah'la birlikte Lat var, Menat var, Uzda vardı. Hayır öyle bir şey yok. Ebu Cehil ve diğerleri Mekkeli müşriklerin önde gelen efendileri inanıyorlardı ki Lat, Menat, Uzda da nedir? Allah-u Teala'nın emri altındadır. Ama bizden daha pahalı insanların putları oldukları için bizi Allah'a yakınlaştırırlar. Yani o zamanki sorun bende de var. Senin gibi inanan birçok insanda da var. Böyle olunca senin hakkında, senin inanışın hakkında, itikadın hakkında, bu inanış hakkında ne denir? Şirke düşmüş denir. Değil mi? Çünkü yani her şey açık, ayan beyan ortada. Allah Teala ne diyor? İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa. İnnehu men yüşrik billah. Fakat harramallahu aleyhim cennet. Allah ona cenneti ne yapar? Haram eder. Bitti. Bakın hiçbir günah yok ki işleyen kişiye cenneti haram kılsın şirkten başka. Yani şirkten başka kulun işlemiş olduğu tüm günahlar tövbe etmedikçe bize Allah'ın neyine bağlı? Meşiyetine, dilemesine bağlı. Ama şirk, hayır. İnnehu men yufşik billah fakat harramallahu aleyhi el cenneh. Allah ona cenneti ne yapar? Haram kılar. Ve me'vâhun nâr. Onun varacağı yer, varış yeri nedir? Ateştir. Ve mâ lizzâlimîne min ensâr. Zalimlerin de bir ensar yardımcısı yoktur. Allah onları zalim olarak bahsediyor. Niye? Çünkü diğer ayette ne dedik? İnne şirke le zulmun azim. Şirk en büyük nedir? Zulümdür. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Değil mi? Kalbimiz kan ağlıyor. Neden kan ağlıyor mesela? Yeryüzünde Müslümanların görmüş olduğu işkencelerden dolayı. Diyoruz ya böyle zulüm olur mu? İşte veya nedir işte? Yapılan bazı haksızlıklar Müslümanlara genel manada yapılan bir haksızlığı görünce hemen ne yapıyoruz? İnsanlar böyle zulüm görmedik kardeşim diyorlar. Değil mi? Ama arkadaşlar bundan daha büyük bir zulüm var. Bundan daha iğrenç bir zulüm var. İnsanlar bunu radyo kanallarını açtıkları zaman, televizyon kanallarını açtıkları zaman, bazı yerlere, mekanlara gittikleri zaman, bazı tarikat ve tasavvuf hocalarını dinledikleri zaman, bundan daha büyük zulüm görüyorlar. O da nedir arkadaşlar? Şirk. Abi açık açık söylüyor ya. Ben diyor, yetiş Hamza dedim. Hamza da yetişti beni kurtardı diyor. Ama kimsede böyle bir şey yok. Hareket, yerinden zıplama, kılı dahi kimsenin kıpırdamıyor. Niye? Dediğimiz biraz önce vermiş olduğumuz örnek. İnsanlar şirkin ne olduğunu bilmiyor. O yüzden şirkin ne olduğunu öğreneceğiz. İşte bu kitapta öğreneceğiz. Gelecek. فَدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى Allah-u Teala'nın bu konudaki delili, emrettiği en önemli şeyin tevhid, yasakladığı en önemli şeyin şirk olduğunun delili ne? Şudur. Şu ayet. وَعْبُدُ اللّٰهِ Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona ortak koşmayın. Ayet. Diyor ki müellif, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْاُصُولَ اَثْتَلَاكَ Sana sorulursa, ey Ali, ey Hilmi, ey Ömer, Ömer, ey Korkut, sana sorulursa, ey Abdülmelik, sana derlerse, sana sorulursa, mel usul es-selâfe, elleti yecibu alel insani ma'rifetuha, insanın bilmesi farz olan, öğrenmesi farz olan üç esas nedir diye sana sorduğumuz zaman, dikkat edin, artık müellif, yani kitabı öyle bir metotla, öyle bir yöntemle yazmış ki, insanı teşvik edici. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bunu kullanmış bu metodu. Soru sorma metodu. Diyor ki yes'elûneke anil ehille. Sana hilalden sorarlar. Aylardan sorarlar. De ki yes'elûneke anil enfal. Sana enfalden sorarlar. De ki. Değil mi? Yani aleyhissalatü vesselam bakıyorsun sünnetinde ne yapmış sahabelere bu şekilde soru tarzı bazı şeyler öğretmiş. Müellif de sana soruyor. Şöyle diyebilirdi. Ey okuyucu şu üç meseleyi bilmem farzdır. Demiyor. Diyor ki sana dersek, sana sorulursa bilmen gereken üç esas nedir? İnsanın bilmesi farz olan tek tek. Nedir? Fekul. Sen de ki cevap ver. Ma'rifetul abdi abdehu. Kulun Rabbini ne yapması? Bilmesi. Bundan bir şey ne? Demin açıkladığımız. Yani Rabbi ne olarak bileceksin? Rabbi ne olarak tanıyacaksın? Yaratıcı olarak mı? Yeterli mi bu? Değil. Rızık verici? Değil. Her şeyin maliki? Değil. Bunların hiçbiri yeterli? Değil. Ne olarak tanıyacaksın? İbadette birlemen gerekçisi olarak, tek ilah olarak, orta olmayan olarak tanıman gerek. Bunu tanımazsan, istediğin kadar yaratıcım Allah, rızık vericim Allah, sahibim Allah de. Bunların hiçbirini almaz, fayda vermez. Ma'rifetul abdi rabbehu ve dinehu ve nebiyyehu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Kişinin Rabbini, dinini ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapması? Tanıması. Yani her insanın bunu tanıması lazım arkadaşlar. Bir insan bu dünyadan bunları tanımadan giderse bu adam ne olmamış olur? Müslüman olmamış, mümin olmamış olur. Tabii içini doldurarak iman edecek. Dediğimiz gibi öyle değil. Adamlar bunun bazıları Arapçalarını bile ezberliyorlar. Dergahlarda, bazı yerlerde sufiler. Diyor işte Rabbi, Allah, dini, İslam ve Nebiyyi Muhammed. Arapça böyle. Hatta فَاِذَا قِيلَ لَكَ سَنَا سُولُّٰهُسَا اِذَا قَالَ لَكَ مَلَكَ اَنْ رَبُّكَ Rabbin kim derse melek de ki Rabbi. Arapça ezberliyor ama ismini ne yapmadı bunun? Doldurmadı. Yani daha önceki vermiş olduğumuz örnekler gibi. Yani bu La İlahe illallah demek bilgisayarın veya herkes kullanıyor MSN diyoruz değil mi? Ona koyduğun şifre gibi bir anlamsız bir şifre değil. Yani oraya şimdi sen anlamsız bir şey koyabilirsin. 3, 8, 6, 7 koyarsın. Hiçbir anlamı yoktur. Saçma halı dersin, koltuk dersin, mızıka dersin, kitap dersin. Bunların hiçbir değeri yok değil mi? İşte La ilahe illallah böyle bir şey değil. Yani onu söyleyen anlamını bilmiyorsa söyledim koçum, kardeşim gel tamam bunu söyledin kurtuldun. Şimdi böyle bir inanış var toplumda değil mi? Yok öyle değil. Onun gerçek şeyi, söylediğinin manasını bileceksin. Anlamını bileceksin. Ondan sonra senin yapman gereken bazı görevler veriyor sana, yüklüyor. Onları bileceksin. Onları yerine getireceksin ki cennete giresin. Yoksa bu öyle anlamsız bir söz değil. فَاِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكُ Sana denirse Rabbin kim? فَقُلْ اَكِ رَبِّيَ اللّٰهُ الَّذ۪ي رَبَّانِي Rabbim o Allah'tır ki beni ne yaptı? Yarattı. Ve beni ne yaptı? Terbiye etti, ıslah etti, düzeltti. Yani daha önceden söylemiştik ya, bizi başıboş bırakmadı. Rabbim bizi başıboş bırakmayan, bizi ıslah eden, doğruya yönlendiren o Allah'tır. Allah bizi nasıl ıslah etti arkadaşlar? Peygamberler göndererek, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i göndererek. Bugün sahabelere soruyor, diyor ki Ebu Zer'e, ya size her şeyi mi öğretti? Ne diyor Ebu Zer kısa kendisine böyle sorulunca evet tuvalete girmeyi dahil de ne yaptı? hakkıdır. Yani mümin adam, Müslüman adam arkadaşlar disiplinli adamdır. Mümin olmayan, Müslüman olmayan adam, affedersiniz ama vehime, hayvan gibi adamdır. Yani din öyle bir din ki bu din, yani Allah Teala bu dinde bize ne yapmamış? Bir zorluk yani yapmamış. Her şeyde bir hikmet, bir güzellik var. Yani tuvalete girişimizden çıkışımıza kadar bize ne yapmış? Bir tertip, düzen vermiş. Yani sen 80 yaşına gelsen bakıyorum camide, sabah namazında mahallede 75 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş. Yani bu adamı düşünebiliyor musunuz? Bir ezan ayağa kaldırıyor. Bak şimdi kafire, affedersiniz, derler yani dana gibi yapıyor. Yani adam niye? Çünkü yani yok, hayvan gibi yaşıyor. Akşam içkisini içiyor. Sabah kalkıp da kılmak yok. Rabbine secde etmek yok. Hayatı boyunca dediğimiz gibi Rabbim kusurluyum dememiş. Rabbim beni affet dememiş. Bir bu adamın hayatına bakın. Artık böyle yani son nefeslerini alıyor bu adam. Düşünün. Bunun iğrençliğini, pisliğini, her tarafı buruşmuş. Yani kaymış derler ya. Bir de mahallemizdeki o yaşlı amcaya bakın. Değil mi? Sabahın köründe onu bir güç, bir kudret kaldırmış ayağa. Soğuk suyla abdestini almış. Neyse artık. Ondan sonra camiye gelmiş. Namazını kılıyor. Senle beraber 20 yaşında, 25 yaşında senle beraber kalkıyor, gidiyor. Yani bu adamın bir güzelliğini düşünün. Değil mi? Bir de böyle hayvan gibi yaşayan bir insanın iğrençliğini düşünün. Allah Teala onun için yani bunların bir değeri yok. Bunlar dünyada ne yapıyorlar? Fotosentez yapmaya yarıyorlar bu tür insanlar. Yani dünyada oksijeni alıp karbondioksit vermekten başka bir şey yok. Kanalizasyon çukurlarını dolduruyorlar. Ama kul böyle değil. Kulun Allah katında bir değeri var. Rabba cemi'al alemin bin ni'ami. Allah Teala kimdir? Beni ve bütün alemleri terbiye eden, ıslah eden, yaratandır. Nimetleriyle. Ve huve ma'budi. O benim tek ibadet ettiğim ma'budumdur. Leyse li ma'budun siva. Ondan başka, ondan gayri bir ma'budun ibadetimi yönlendirdiğim yoktur. Ve delilu kavluhu. Bunun delili nedir? Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamd. Ne demek hamd etmek? Her zaman okuyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin. Namazda okuyoruz bunu değil mi? Ne demek? Övgü, sena, övmek, medhetmek. Yani hamd her şükürden daha farklı. Medhetten daha farklı. Hamd sana iyilik yapsın yapmasın. O ilahı, o yaratıcıyı hamd ettiğin şeyi ne yapan? Sahip olduğu güzel sıfatlarıyla övmen. Yani buna hamd deniyor. Şimdi sana mesela bir adam var, iyilik yapıyor. Bakıyorsun adamı, görüyorsun böyle. Efendi. Adamın efendiliğini takdir ediyorsun. Buna ne denir? Ona hamd denir. Yani övmek denir. Şimdi biz Allah-u Teala'ya niye hamd ediyoruz? Hamd şudur. Yani onun bütün sıfatları kemaldir. Eksik hiçbir sıfatı yok. Noksan hiçbir sıfatı yok. Her şeyle mükemmel. Bütün sıfatlara sahip olduğu için buna ne deniyor? Hamd. Ama bize iyilik yaptığından dolayı, ihsan ettiğinden dolayı, nimet gönderdiğinden dolayı biz ona ne yapıyoruz? Şükrediyoruz. Hamd etmek neyle olur? Dille olur. Sadece dille. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Ve Allah'a mahsustur. Şükür ise dille olur. Kalp olur. Azalarla da olabilir. Adam sana bir iyilik yaptı, gidiyorsun ona bir hediye alıyorsun. Bu nedir? Şükür teşekkürdür. Birinde bir şey söylemesen bile. Bunun delili bir bu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ham nedir? Alemlerin Rabbi olana. Alem nedir? Alem diyor ki ve kullu ma sivallah. Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Allah'ın dışındaki her şey alem. Ve ene vahidun min zalikel alem. Ve ben de bu alemden bir bireyim, ferdim. Ve izâ kîle leke bana şunu sorarlarsa ey imser. Bana şöyle derlerse ey Hasan. Bime arafa rabbek. Rabbini neyle bildin? Neyle tanıdın? Nasıl Rab olduğunu ulaştın? Fekul de ki bi ayati ve mahlukati. Onun ayetleriyle ve mahluk yarattıkları şeylerle. Allah-u Teala'nın ayetleri arkadaşlar iki türlüdür. Bir, şer'i ayetler. Kur'an-ı Kerim'de olan ayetler. Bir de kevni. Ne demek? Ayetin manası alamet demek. İşaret. Bir de ne var? Kur'an-ı Kerim'de yazan ayetler var. Bir de güneş, ay, dağlar. Bunlar da birer nedir? Ayet. Nasıl ayet? Kime delil? Kimi gösteriyor? Bir yaratıcıyı gösteriyor değil mi? Yani işte biliyor musunuz? Şimdi şu gördüğünüz kahle, masa. Kime işaret ediyor? ustasına, yani mümkün mü bunu, bunun biz aldık diyebilir miyiz? Bir tabaka, bir levha sunta aldık. Derneğe bırakmıştık. Sabah bir geldik. Kendi kendine rahal olmuş. Çiviler çakılmış. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Aklen mümkün değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor. Em hulikû min gayri şeyin. Aynen böyle diyor. Onlar bir yaratıcı olmadan öyle kendi başlarına mı oldular? Yaratıldılar. Em humul hâlikûn. Yoksa onları mı kendilerini yarattı? İlk şık var aslında. Allah Teala bu akla böyle gönderiyor bu ayette Allah Teala. Ne diyor? Onlar yani insanlar ve insanlar mesela her şey. Em hulukû min gayri şey. Yaratıcı olmadan demiş söylediği gibi yani. Yani taktık kafayı, sabah geldik kasa olmuş. Mercimeği koyduk, tuzu koyduk, suyu koyduk, sabah bir geldik. Hepsi tencerenin içine girmiş, çorba olmuş. Allah Teala soruyor yani. Böyle mi oldu? Em humul hâlikû. Yoksa onlar kendi kendilerini mi yarattılar? Bunun ikisi de nedir arkadaşlar? İmkansız. Mümkün mü? Değil. Üçüncü şık ne? Bir yaratıcı olan, yaratıcı tarafından mı yaratıldılar? Bu da evet doğru. İşte biz Rabbimizi neyle bildik? Güneş gelip gidiyor. Ay gelip gidiyor. Yıllar, milyonlarca sene geçmiş. Hiçbir zaman bir dakika gecikmemiş. Bir saniye gecikmemiş. Ay. Gece geliyor, gündüz geliyor, gidiyor. İşte her sene aynı şey yaşıyoruz değil mi? Kış geliyor, yaz geliyor, yağmur yağıyor, her şey. Yani sistematik, eksiksiz ve noktasız bir şekilde devam ediyor. Bunun arkasındaki güç ne? İşte o Rab, yaratıcı olan. Bunlarla bildik. Ve min ayati el-leyl. Onun ayetleri el-leyl. Ve nehar, gündüz. Ve şemsu vel kamar. Güneş ve nedir? Ay. Her biri neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir yaratıcıyı gösteriyor. Min mahlukati. Onun yarattığı şeyler. Semavatu sab'u. Yedi kat gök. Yani her zaman bakıyoruz. Bir kere de kalktığımızda demedik ya. Ya bu gök bugün nerede? Nereye gitti acaba? Demedik değil mi? Veya güneş. Bugün gelmedi. Vel aradûne sab'u. Altında yürüdüğümüz yer. Üstüne bastığımız yer. Ve ma fihinne. İçinde yaşayan, bulunan kuşlar, denizin içinde bulunanlar, yerin altında bulunanlar, her şey. Ve ma beynehuma. O ikisi arasında bulunan her şey Allah'ı gösteriyor. Akıllı olan insan için ama. Deminki bahsetmiş olduğumuz dana dedi ki, danalar için değil. Bunun delili ne? Ve delili kavluhu ta'ala. Bunun delili. Ve min ayatihi el-leylu ve'n-neharu ve'ş-şemsu ve'l-kamer. Allah'ı gösteren ayetlerden bir tanesi nedir? El-leyl. Gece. Yani akıllı olan insan için çok büyük bir ibret ya. Ya saat 6-7 bakıyorsun, günlük güneş çıkmış, ışık açmıyorsun. Değil mi? Yürüyorsun ya, aydınlık. Saat 9 bir oluyor. Her taraf çok karanlık. Şimdi burada yanan ışıkları kapatsak kimse kimseyi olmaz. Görmez ya. Bu, bu karanlık nereden geldi? Değil mi? 3 saat önce burası neydi? Saat aydınlıktı. Her şeyi net ve şey görüyorsun değil mi? Ama şimdi insan ne yapmış? Bu eksikliği tamamlamak için ışıkları bulmuş. Şimdi fikir direk. Kapat ışıkları Kadir. Herkes sağını solunu kontrol edecek değil mi? Yani demek ki böyle bir karanlık bir şey var ya. Bu gelip gidiyor. Gündüz aynı şekilde. Bakıyorsun böyle yorganın yataktan kaldırdığın gibi, çarşafı açtığın gibi bakıyorsun böyle doğudan güneş doğmuş, böyle gün böyle açılıyor. Fena bakıyorsun karanlık, ilerisi açık. Sonra bir bakıyorsun her taraf aydınlık olmuş. Güneş de ay da bunların hepsi bir delil. La tescudu lişşemsi ve la lilkamar. Ey insanlar, güneşe ve aya ne yapmayın? Secde etmeyin. Vescudu lillah. Kime secde edin? Yalnızca Allah'a. Yani sen, niye Allah Teala burada güneşe ayı örnek vermiş geceyi gündüzü? Çünkü insanlar güneşe tapmışlar. Neden güneşe tapmışlar? Çünkü zannetmişler ki bir müddet bu güneş bütün hayrın sebebi, iyiliğin, bütün nimetleri getiren bu güneş geliyor. Buğdaylar olgunlaşıyor, geliyor. Ayçiçekleri olgunlaşıyor, geliyor işte. Bir sürü sağlık, sıhhat oluyor. Bir sürü faydası var. Aracı mı? Yani. Yok yok. Yani bir dönem gelmiş ki bunu ne yapmışlar? Yaratıcı olarak yani kabul etmişler. Ama ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'da yaşandığı gibi eksikliğini göstermiş ona. Tabii işte nereye gitti bu? Aynı şekilde aya tapmışlar. Tabii bunların tapmaları sonuçta ne? Demin geçen derslerimizde söylemiş ayette. Ve cehadu biha ve isteykanatha enfusuhum uluvven ve zulme. Onlar ne yaptılar? Dilleriyle inkar ettiler. Onlar inkar ettiler ama kalplerinde aslında ne vardı? Yakinen biliyorlarmış ki Allah var. İnanıyorlar yani var, yaratıcı var. Ama onlar dilleriyle zulüm olarak, kibir olarak, kibirlerinden dolayı, zalim olduklarından dolayı ne yaptılar? Yaratıcı yok dediler. Firavun gibi. Ben sizin en büyük Rabbinizim dedi. Ama Firavun bilmiyor muydu? En büyük Rabbin Allah olduğunu biliyordu. Ayette dediği gibi. Ama ne yaptı? Oluvven ve zulmen. Kibirlik katlayarak. Zulüm. İnkar etti ya. Şimdi bugün var ya. Adam iyilik yapar birisine. İnanmaz. Bunu niye yapar? Senin iyilikleri niye kabul etmez? Kibirinden ve zulüm. Zalim bir insan olduğundan dolayı. Diyor ki وَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنَّ Onları yaratan Allah'a tapın. İbadet edin. اِيَّا تَعْبُدُونَ Gerçekten ibadet ediyorsanız, ibadet edecekseniz, ibadet edenlerdenseniz kime ibadet edin? Onları yaratana ibadet edin. Yine Allah Teala buyuruyor ki اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ O Rabbiniz ki yeri ve göğü kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Sümme sonra ne yaptı? اِسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Arşının üzerine yükseldi. Arşın üzerine yükseldi. Yani insanların inandığı gibi Allah Teala her yerde değildir değil mi? Çünkü insanlar diyor Allah her yerdedir. Haşa. Allah Teala nerededir arkadaşlar? Arşının üzerinde, yukarıda. Yani bu çocuklara sorsak, bu en ufak çocuklara sorsak Allah nerede diye göster, nereye gösterirsin? Yukarıda dersin. Kim sana öğretti onu? Doğuştan biliyorsun değil mi? Doğuştan öyle öğrendin. Yani Allah Teala'nın doğuştan çocuğa vermiş olduğu, hiçbir okula gitmeyen, hiçbir imamın, hocanın dizinin dibine oturmamış olan çocuğa Allah'ın verdiği bir inanış bu. Dünyadaki bütün çocukları toplayıp sorsanız, kafirlerin çocuklarına dahi sorsanız ne derler? Allah yukarıda derler. Yani bunun birçok delili de var. Birçok delili var. Bine yakın delil var. Bine yakın delil var. Değil mi? Kur'an'ı biz indirdik ya Allah'a. Kadir gelir. Sonra güzel kelime ve ruh ona yükselir. Miraç. İnsanların kutladığı kandil var. Miraç kandili. Ondan sonra göktekinin üzerinize taş yağdırmasından emin misiniz? Yani delilleri seçsek milyonlarca delil var. Binlerce delil var. Yani delili çok bundan herhalde. Sonra diyor ki yuhşil leylen nehara yatlubu hafife. O gündüzü kendisini takip eden, ısrarla takip eden geceyle örten olur. Her biri peş peşe gelmiş. وَالشَّمْتِ وَالْقَبَرَ وَالنُّجُومَ مُسْتَقَرَاتٍ بِأَمْرِهِ Güneş, ay, yıldızlar onun emriyle buyruğu altındadır, hizmettedir. Yani güneşin böyle gidip gelmesi, ayın gidip gelmesi, yıldızların bulunması kimin emriyle? Allah Teala'nın emriyle. Allah Teala onları tutuyor, tutmasa ne olur? Ayette geldiği gibi yer ve gök birbirine girer. Tutmasa. Yani kolay mı arkadaşlar? Bu kadar kainatı bir sistem içinde eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yönetmek elbette Yüce Rabbimize kolay. Ondan dolayı da zaten bunu kabul eden bir insan Rab olarak, yaratıcı olarak bütün bunlara gücü yetenin o olduğunu kabul eden bir insanın tereddütsüz hiç düşünmeden kabul edeceği konu nedir? Madem öyleyse ibadeti de yalnızca ben bu ilaha yapmalıyım. Bu bunu gerektirir. Öyle değil mi? Yani yeryüzünde başka bir şey var mı? Şık var mı? Yani bir insan diyorsun ki yani Ebu Cehil'de desek ki ya bütün bunların yapanın Allah olduğuna iman ettin, inandın. Gafil ve cahil. Yani bütün bunları yapanın, bu yaratıcının sen ona yetiş dediğin zaman yetişmeye, senin duanı duymaya gücü yetmez mi? Seni yoktan var eden, senin duana, senin isteğine, sana şefaatini vermeye gücü yetmez mi? Elbette ki yeter. Sen bu halinle tenakuz, çelişki içindesin. Niye çelişki içindesin? Bundan daha zor olan şeyleri yaptığına inandığın Allah-u Teala'nın bundan daha kolay olan şeyleri yapması konusunda aracılar sokuyorsun araya. Onun için diyor ki rububiyet tevhidine inanmak, Allah-u Teala'nın yaratıcı, rızık verici olduğuna inanmak, bunu kabul etmek neyi gerektirir? Uluhiyeti. Yani ibadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini kabul etmeyi gerektirir. Ama Mekkeli müşrikler ne yapmışlar? İnkarlarından dolayı, kibirlerinden dolayı aracılar koyarak bunu inkar etmişler. Müşrik olmuşlar. Diyor ki el alevul kalku vel emr yaratma da emretmede de kime aittir? Allah'a aittir. Tebarakallahu Rabbul Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Hemen diğer ayeti de alalım. Diğer ayet diyor ki وَالْرَبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ Ehtiramlı diyor ki Rab ne demek? Burada ma'bud demek, ibadet olunan demek. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühennaz, ey insanlar, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara suresinde gelir bu. İlk sayfadan sonra açtığınız zaman tabi anlayan insan için, Kur'an'ı anlayan insan için ilk emir kipi bu ayette gelir. İlk emir. Ey insanlar, u'budu rabbekum, Rabbinize ibadet edin. Bakın, Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, elini açmışsın. Yani bu tevhidin önemini gösteriyor. Emir sıygası, emir çipi yapın denilen ilk şey Allah'a ibadet edin. U'budu rabbekumullezî halakakum vellezîne min kablikum. Hangi Rabbinize sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin. Yani Allah Teala burada şunu söylüyor. Madem ki sizi ve sizi yaratanın Rab olduğuna, Rab olan Allah olduğuna inanıyorsunuz, yaratıcınız olduğunu Allah olarak kabul ediyorsunuz, o halde ona ibadet edin. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Böyle yaparsanız, umulur ki ne yaparsınız, sakınanlardan olursunuz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Bakın, Allah sıralıyor. O Allah ki, جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Yeryüzünü size ne yaptı? Döşek. وَسْلَمَاءَ بِنَاءً Göğü, bir ne yaptı? Bir bina yaptı. Sağlam. اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Semadan gökten su indirdi. Yani bunları hatırlatıyor Mekkeli müşriklere. Yani bunları kabul ediyorsunuz ya, bunları yapanın o olduğuna inanıyorsunuz ya, o halde فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ O yağdırdığı suyla, yağmurla size yeryüzünden meyveler, sebzeler çıkardı. Nasıl biliyorsunuz, kabul ediyorsunuz? O zaman bakın, ayete bakın. Ayette ne diyor peşinden? فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا O halde Allah-u Teala'ya niye eşler koşuyorsunuz? Eşler koşmayın. Kur'an-ı Kerim'deki ilk yasak budur arkadaşlar. Başladın okumaya. Bak durdun. Durduğun ilk ayet ne geldi sana? Emir gibi. Rabbinize ibadet edin. İlk yasak Allah'la beraber Allah'tan dışına yapmayın. Eşler koşmayın. Niye? Çünkü o size ne yaptı? Yeri döşek. Göğü bina yaptı. Gerçekten yağmur indirdi. Ondan sebze meyve çıkardı. Bütün bunların bütün bunları yapanın o olduğunu kabul ediyorsun. Sonra hala kalkıp kemikleri sürmüş kabir içinde yaşandan nasıl medet umuyorsun? İşte diyor ki فَلَا تَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا Allah-u Teala'ya ne yapmayın? Nid, peş, ortak koşmayın. وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bile bile. Neyi bile bile? Neyi bilerek? Yaratıcı olduğunu bilerek. Rızık verici olduğunu bilerek. Yağmur yağdıran olduğunu bilerek. Bunları biliyorsun. Burada kalkıyorsun. Ne yapıyorsun? Allah-u Teala'ya eşler, ortaklar koşuyorsun. قَالَ اِبْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللّٰهِ İbn-i Kesir, müfessir diyor ki الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْاَشْيَا Bütün saydığımız ve bu ayette geçen şeyleri yaratan هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ İşte ibadeti hak eden de nedir? O'dur. Şeyh bundan sonra arkadaşlar Allah-u Teala'nın emrettiği ibadet türlerine geçecek. Ki bizler de inşallah önümüzdeki derste onu açıklayacağız. Allah-u Teala neyi emretmiş bize? Hangi ibadetleri yerine getirmemizi emretmiş? Bunları öğreneceğiz. Yüce Rabbim hepimizi tevhidi gerçek bilenlerden, İbrahim Aleyhisselam'ın kendinden sonra gelenlere baki kalan söz olarak bıraktığı o tevhidi gerçek bilen ve gereğiyle amel edenlerden eylesin. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin. Evet, Hollanda'daki arkadaşlar. Selamun aleyküm. Geliyor.